69 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, jest dokładnie południe. Tu Myśliwiecka 357, czas na serwis, Krzysztof Zyblewski. Wystąpienie premiera z okazji rocznicy wyborów 15 października bez posłów PiSu na sejmowej sali. Nie będzie reakcji Brukseli w sprawie wstrzymania prawa do azylu, relacjonuje nasza korespondentka. O pomoc proszą mieszkańcy dotkniętej przez powódź Kotliny Kłodzkiej, potrzebne sprzęt AGD i meble. Bardzo wiele osób nie ma gdzie spać, czyli wersalki, stoły kuchenne z krzesłami. Donald Tusk z mównicy sejmowej dziękował za prawie rok rządów. Premier wystąpił przed posłami z okazji rocznicy wyborów parlamentarnych 15 października. Podczas przemówienia szefa rządu z sali wyszli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, o czym mówił premier Donald Tusk. Przede wszystkim premier wspominał ostatnie wybory, a także krytykował opozycję. Atmosferę tamtych dni szef rządu porównał do strajku w sierpniu 1980 roku. Rok temu, 15 października, zdarzyło się coś równie ważnego, równie świętego. Naród się zjednoczył. Naród powiedział dosyć zła i odsunął złą władzę. Premier odniósł się również do orędzia prezydenta, a także krytykował działania poprzedników, takie jak na przykład kupowanie rosyjskiego węgla. Opuszczając salę plenarną, posłowie PiSu wykrzykiwali słowo kłamca. W dalszej części przemówienia Donald Tusk tłumaczył się też ze swojej zapowiedzi dotyczącej polityki migracyjnej. Nikt nie mówi tu o zawieszeniu praw człowieka. Nikt nie mówi tutaj o zawieszeniu prawa do azylu. To jest nieprawda. Mówimy o nieprzyjmowaniu wniosków azylowych przez ludzi, którzy zorganizowani przez Łukaszenkę nielegalnie przekraczają granice. Rok temu, 15 października, w wyborach padł rekord frekwencji, która wyniosła ponad 70%. Mimo, że najwięcej głosów oddano na Prawo i Sprawiedliwość, to 13 grudnia powstał koalicyjny rząd Donalda Tuska. Z Sejmu Bartosz Bielecki, dziękujemy za relację. A Komisja Europejska nie podejmie żadnych działań przeciwko Polsce za decyzję o wstrzymaniu prawa do azylu. Tak ocenia nasza korespondentka Beata Płomecka po rozmowach z wysokimi rangą urzędnikami Komisji i unijnymi dyplomatami. Jak tłumaczy jeden z nich, jesteśmy na wojnie hybrydowej z Rosją i Białorusią. Polski pomysł zawieszenia prawa do azylu jest wzorowany na przepisach Finlandii. Oba kraje zmagają się z presją migracyjną ze strony reżimów w Moskwie i w Mińsku, tłumaczy jeden z urzędników. I choć w Europie Zachodniej nie wszyscy zdają sobie sprawę z zagrożenia na wschodniej granicy, to w Komisji Europejskiej zrozumienie tego problemu już jest. Nie możemy tolerować instrumentalnego traktowania migrantów, podkreśla komisja. Bruksela podchodzi do sprawy spokojnie, bo bazuje na informacjach z Warszawy, że prawo do azylu byłoby zawieszane tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. W nieoficjalnych rozmowach unijni urzędnicy przyznają też, że w sprawie migracji dokonuje się zmiana we wspólnocie i jest większe przyzwolenie na zdecydowane działania w związku z rosnącą w siłę skrajną prawicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Poszkodowani przez powódź mieszkańcy Kotliny Płockiej proszą o pomoc. Mówią, że bez wsparcia ludzi dobrego serca nie poradzą sobie z odbudową. Lista potrzebnych rzeczy jest długa. Na pierwszym miejscu są materiały budowlane i ręce do pracy, mówią naszemu reporterowi Maciejowi Jastrzębskiemu koordynatorki jednego ze sztabów pomocowych Magdalena Ptaszyńska i Beata Marcinkiewicz. Bardzo potrzebujemy już rzeczy typu materiały budowlane, tynki, cement, gipsy, farby, sprzęt AGD, pralki, kuchenki, lodówki, mikrofalówki, mebli. Bardzo wiele osób nie ma gdzie spać, czyli wersalki, stoły kuchenne z krzesłami. A ręce do pracy? To jest taki pożądany najbardziej obszar, żeby ludzie dalej przyjeżdżali, nie rezygnowali, nie myśleli, że myśmy już rozwiązali ten problem tak naprawdę, bo on dopiero teraz się tak naprawdę zaczyna, bo ludzie już osłyszeli sobie swoje domy i teraz dopiero się zaczyna taka właściwa praca. Prawdziwy remont teraz się zaczyna. A ważne, żeby przed wysłaniem transportu z darami najpierw skontaktować się ze sztabem w Kłodzku. Każde zgłoszenie zostanie zarejestrowane, a darczyńca otrzyma informację, co jest najbardziej potrzebne i kiedy może przywieźć dary. Chodzi o to, aby uniknąć kolejek, chaosu i aby mniej potrzebne rzeczy nie zalegały potem w magazynach. Stańczyk w paryskim Louvre. W słynnym muzeum dziś otwarcie wystawy poświęconej błaznowi i szaleńcowi od średniowiecza do epoki romantyzmu. Obraz Jana Matejki jest jednym z 300 prezentowanych dzieł z Paryża. Stefan Folzer. Do Louvru sprowadzono dzieła z 90 muzeów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Głównie manuskrypty, gobeliny, rzeźby i obrazy, w tym Stańczyka z Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz wydaje nam się fantastyczny, mówi Polskiemu Radiu kuratorka wystawy Elisabeth Antoine-König. Doskonale symbolizuje formę odrodzenia, która miała miejsce szczególnie we Francji w okresie romantyzmu wokół postaci błazna. Tłumaczy ekspertka Louvru. Obraz Matejki zawisł w ostatniej sali poświęconej twórczości takich artystów jak Gustave Courbet, Francisco Goya i Victor Hugo. Słyszałam, jak dyrektorka Louvre, oprowadzając gości po wystawie i pokazując właśnie obraz Stańczyka, mówiła, że była poruszona, kiedy zobaczyła ten obraz. Powiedziała dyrektorka Instytutu Polskiego w Paryżu, Joanna Wajda. Wystawę Oblicza Szaleńca można oglądać do 3 lutego. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne, tylko miejscami na wschodzie i w centrum pojawią się chmury. 9 stopni na Podhalu, 12 w centrum i nad morzem, do 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Tomasz Żonda. Witamy i startujemy. Przypominam nasz numer telefonu i adres mailowy 22 i 7 3, klub myśliwiecka małpa polskieradio.pl. To się przydaje, jeśli Państwo chcą nam zaproponować jakiś utwór, bo od 14 do 14, od 12 do 14 czekamy na Państwa propozycje muzyczne. Nasza propozycja, a teraz to nagranie grupy Pearl Jam, Wreckage. Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy is the Pearl Jam i Wreckage. Ta piosenka zdradza, czyją stronę w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych trzyma Eddie Vedder i grupa Pearl Jam. Ale wracamy do Polski. Demon już wkrótce będzie miał swoją płytę. Za kilka dni dokładnie na tej płycie m.in. gościnnie Nosowska, Artur Rojek czy Adam Nowak. A my posłuchamy piosenki dnia. To utwór pod tytułem Zieleń, czyli opowieść o ucieczce od zgiełku. Przestrzenie otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto ty puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać ciebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać ciebie do snu. Nasza piosenka dnia pod tytułem Zieleń. Paweł Leszowski, Leski wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry Tomku, dzień dobry Państwu. Spotykamy się, gdyż ma dzisiaj premierę swojej nowej piosenki, ale zanim o tej piosence słów parę, to proponuję, żebyśmy rozpoczęli to spotkanie od piosenki hermetycznej, że tak się wyrażę. Bardzo proszę. Czyli domowej. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Na leżaku ty, a na ręczniku ja. Tuż obok zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią, Siedzę i czytam coś. Odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. I księżycowy pył. Na ręczniku ja, a na leżaku ty. Pamiętam te cudowne lata, gdy włóczyliśmy się. Dziś, kiedy siedzę w domu, zastanawiam się, co zjem. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój. Nie chcę zmieniać nic. Zmieniać nic. Nie chcę zmieniać nic. Ten rodzaj naszej historii mamy na szczęście już podomykany, prawie. Kiedyś to były czasy. Nie chcę zmieniać nic. Ciężko jest pomyśleć, że to miało miejsce w ogóle. To prawda, ale zareagowałeś błyskawicznie, tworząc tę piosenkę i spodobała się słuchaczom, bo 2 miliony z kawałkiem, zdaje się, odsłon na serwisach streamingowych. Prawie tak, prawie 2 miliony. No i to jest taki numer, który rzeczywiście przyszedł od tak. Czasem człowiek siedzi nad piosenką dłużej, no to ta piosenka to jest jakiś w ogóle mój rekord prywatny Guinnessa, jeśli chodzi o szybkość napisania piosenki. A dziś przyszedłeś z nowym utworem, dziś premiera utworu Garda. Utworu, ty jesteś specjalistą od jakiegoś czasu od utworów ściśle osobistych. Wiesz co, ja się nad tym zastanawiałem, czy ja w ogóle potrafię sobie wymyślać historie, które nie są związane w jakiś sposób ze mną, ale też staram się nie pisać dokładnie o sobie, znaczy nie są to jakieś historie linearnie związane z moimi przeżyciami, znaczy przeżyciami wewnętrznymi może bardziej. Ale nie potrafię chyba pisać o wymyślonych z palca tematach, tylko musi to być podparte jakimś doświadczeniem. Opowiedz troszkę, jak twoja żona zareagowała na tekst piosenki Gada. To jest w ogóle, znaczy właśnie nie chyba,

Powiedz troszkę więcej, kiedy, bo rozumiem, że to jest zapowiedź nowej płyty. Tak, jest to zapowiedź, odważna zapowiedź nowego albumu czwartego. Mam nadzieję, że wiosna 2025 roku to jest termin realny. No i będzie akustycznie, a jeśli chodzi o lirykę i miałbym to określić dzisiaj jednym słowem, no to myślę, że to będzie album o wspinaczce. Niekoniecznie na szczyt. Nie, tu właśnie chodzi o takie nasze, no metaforycznie można to wiadomo na wiele sposobów sobie brać, ale bynajmniej nie chodzi to o wędrówkę po górach taką. Rozumiem, no nie musisz tłumaczyć, dokładnie mi się słuchacze załapali, o co ci chodzi. Tak. Ja tak troszkę prowokacyjnie powiedziałem o tej wspinaczce, bo tam Wanda Rutkiewicz pojawia się w tekście. Tak, pojawia się i też premiera tego singla dzisiaj nie jest przypadkowa, w sensie data nie jest przypadkowa, bo dokładnie 46 lat temu Wanda Rutkiewicz weszła na Mount Everest jako pierwsza Polka, Europejka, ale nie tylko, bez podziału na płci, po prostu jako pierwszy Polak, pierwsza osoba z Polski. Paweł, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że garda będzie wracała nie tylko na antenie Trójki, nie raz jeszcze. Trzymajcie gardę. Leski i gardę. Dzięki. Dzięki. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just did. Goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? Already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. I really do think it's like rain. Zapraszamy do reklamy.

nie jeżą sierści, nie okazują lęku, ani nie przyjmują pozycji imponującej, takiej z głową wysoko i z ogonem postawionym na sztorc. I w związku z tym widzimy, że nie robią żadnego z tych działań, które są typowe dla komunikacji agresywnej. No, dlatego, że polowanie nie jest komunikacją. Aktywnością łowiecką u psów kierują zupełnie inne ośrodki w mózgu niż zachowaniami agresywnymi. A początek sekwencji łowieckiej bardzo mocno związany jest z myśleniem. Rozglądanie się, namierzanie wzrokiem, zbieranie górnego wiatru, co pozwala określić kierunek. Na pewno widzieli Państwo wielokrotnie, jak pies stoi i nozdrza mu pracują na boki, zasysając jak najwięcej powietrza. Pracuje wtedy głowa, obraca się raz w prawo, raz w lewo, dosyć powoli. To trochę wygląda jak na filmie w zwolnionym tempie. I w pewnym momencie następuje taki pik w głowie psa, bo on już wie, że z tego kierunku idzie, dobiega, dolatuje właściwie do niego zapach zwierzyny. No i kiedy już ten kierunek jest określony, to zwierzak, nasz pies, który zaczyna polować, uruchamia sekwencję łowiecką, zaczyna węszyć po śladzie zwierzyny, zaczyna się podkradać do niej jak najbliżej. Do wszystkich tych czynności potrzeba aktywnego mózgu, analizującego zbierane informacje. I dopiero gdy pies uznaje, że czas na próbę chwycenia zdobyczy, to na pierwszy plan wkraczają mięśnie. Aby gonić uciekającego zająca, nie trzeba myśleć, tylko trzeba prędziutko zasuwać. No i wtedy pies zaczyna biec szybko, a potem jeszcze szybciej, żeby dopaść zwierzę i chwycić je zębami. I teraz ta pierwsza próba chwycenia, ona się bardzo często nie udaje, dlatego że zwierzyna ma też swoje konkretne instynkty, które ochraniają ją przed zostaniem objadem czy posiłkiem. Wielkie głaskanie. Audycja Anety Aftoniuk na antenie Trójki w każdą sobotę o 10:00, a podcast do znalezienia od ręki na podcastypolskieradio.pl, na naszej stronie lub i w aplikacji, a także w serwisach streamingowych. Polecam wszystkim tym, którym los zwierząt nie jest obojętny. Tym pozostałym również. Michał Nogaś. Tu Myśliwiecka 357. Zapraszam do podcastu przez całą dobę, a do godziny 14 zapraszam do maili i telefonów, bo mogą Państwo dziś, tak jak od poniedziałku do czwartku między 12 a 14, zamówić swoją ulubioną piosenkę w audycji Tu Myśliwiecka 357. Wystarczy zadzwonić albo napisać 22 i 7 3, klub Myśliwiecka, małpa polskieradio.pl. I teraz propozycja od Państwa, a zaraz potem od nas. Chciałbym zamówić utwór zespołu Suede, Life is Golden. Andrzej, pozdrawiam, słuchasz Trójki. Your pillow. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonight jest Smashing Pumpkins, tu Myśliwiecka 357, co w Trójce w nocy, ja Państwu zdradzę mniej więcej za pół godziny, ale teraz Monika Suszek opowie, co wydarzy się w Trójce na naszej antenie po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy jak najbardziej. Dzień dobry. Dziś będzie bardzo emocjonalnie. Po pierwsze emocjonalnie politycznie, bo tutaj już prezydent Andrzej Duda wygłosił swoje orędzie w związku z rocznicą wyborów. Też mamy odpowiedź premiera, który odpowiedział prezydentowi, więc myślę, że te emocje polityczne też dadzą o sobie znacie. Bartek Bielecki, między innymi Bartek o tym Państwu przedstawi, ale również i temat w naszym Pulsie Trójki też będzie dotyczył tej polityki i tych różnych emocji, które się wyłaniają. Ale oprócz tego ważny temat, bo dziś jest raport UNICEF, wykluczenie transportowe dzieci i młodzieży. Jak to jest? Dzieci, które mieszkają daleko od dużych ośrodków miejskich, na ile są skazane na to, co ich dotyczy, gdzie mogą rozwijać swoje różne kompetencje sportowe czy też naukowe, jak mocno są uzależnieni od tego transportu. Raczej tego transportu nie ma w małych ośrodkach, w miastach powiatowych i gminnych i muszą liczyć tylko na to, że rodzice albo ich gdzieś odwiozą i zawiozą, a jeżeli tego nie ma, no to co się dzieje? To stymulacja elektroniczna, czyli internet, nie pomaga jednak. Człowiek żywy i prawdziwy i autorytet jest ważny. Oczywiście, a poza tym jeszcze spełnienia tych marzeń dziecięcych i tych młodzieżowych, żeby się rozwijać i żeby rozwijać różne swoje kompetencje. Kuba Witkowski temu tematowi transportowemu, młodzieżowemu będzie się przypatrywał. Dziś drugi temat, który nas będzie trochę elektryzował emocjonalnie. Po alkotubkach przyszła pora na alkolody z 4% zawartością alkoholu. Takie produkty pojawiły się w niektórych sklepach w Poznaniu. Jak to się dzieje, że wchodzimy do sklepu, a w zamrażarce no niby lody i niby takie jak wygląda jak na takie popularne sorbety owocowe. Możemy się zagapić, wziąć taki przysmak, a potem się lekko zaskoczyć, co tam jest w środku, jaka zawartość. I trochę o tych chwytach marketingowych i o tym alkoholu wszechobecnym jednak w naszej przestrzeni będziemy rozmawiać. 46 lat temu mamy też rocznicę, kiedy Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. Była to pierwsze polskie wejście na najwyższy szczyt i polska himalaistka była też pierwszą Europejką oraz trzecią kobietą na świecie, na wierzchołku właśnie tej najwyższej góry. Przypomnimy trochę tę niezwykłą postać tej kobiety, ale też będziemy mówić o premierze filmu Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa. Proszę nas słuchać uważnie, to po godzinie 18. O tym też mówiliśmy dzisiaj, bo był gościem Leski, gdzie Wanda Rutkiewicz pada w jego najnowszej piosence Garda. Wszystko się zgadza, bo my tak sobie trochę przenikamy właśnie. O to chodzi. Po to jest program trzeci, żebyśmy przenikali informacje między nami, a słuchaczami, a słuchacze między nami. Ja pozwolisz, że jeszcze przypomnę adres mailowy i telefon 2027 albo myśliwiecka@polskiradio.pl, bo mogą Państwo zamówić sobie piosenkę u nas, a jak się nie zmieści, to może podeślemy Monicę. Czemu nie? Ja zapraszam i zachęcam i na pewno wezmę taką piosenkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Na niebie,